בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות ביצים, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', על פי התורה תפילה לחבקוק בסימן י"ט בליקוטי חלק א'. סימני ביצים, ראשה אחד קד וראשה אחד חד. כי ביצים הם בחינת תפילות. כמו שפרש רבנו נאור יאיר על רציצה דמאית בביעותה, מלשון צלוטה ובעותה, שהוא לשון ביעתה. כי הבעים הם קודם ההוויה, דהיינו התאבות תפרוחים שהם בחינת הצדיקים, בחינת יפרח בימיו צדיק, כמו שפרש רבנו נאור יאיר שם. דהיינו בחינת התפילה שהיא בחינת קודם ההוויה. כי התפילה קודמת לעולם, בעיקר התאבות הצדיקים שהם קיום כל העולם ומשם. כי התפילה היא עיקר החיות, ובבחינת התפילה שם נעלם בכוח כל הדברים, שמשם יוצאים כל הדברים מכוח אל הפועל. שזה בחינת בעים שהאפרוחים נעלמים שם בכוח, ומשם חיותם. שמשם יוצאים מכוח אל הפועל. וזה בחינת מה שכתוב בתיקונים בהקדמה דף א' עמוד ב', אפרוחים או ביצים, ביצים מרי מקרא, אפרוחים מרי משנה. כי המקרא בחינת כוח, כי שם נעלם המשנה בכוח. והאפרוחים היוצאים מן הביצים מכוח אל הפועל זה בחינת משנה שהייתה נעלמת במקרא בכוח, ומשם יוצאת אל הפועל כנ"ל. וזה בחינת סימן טהרה של הביצים כשראשה אחד קד וראשה אחד חד. זה בחינת קצר מלמעלה ורחב מלמטה. שזה בחינת תיקון התפילה ושלמותה. שזה בחינת יראת השם היא תתעלל. כי עיקר תיקון התפילה כשהיא בבחינת מיין מתוקין, מיין דדחיין זר הקודש. שזה בחינת ביצים טהורים שהם בחינת זר הקודש מיין דדחיין. שמהם התאבות האפרוח הטהור. ואז אריה נחת, שהוא בחינת קצר מלאחריו ורחב מלפניו. כמו שאמרו רבותינו זה על בית המקדש, שהוא נקרא אריאל על שם שהוא קצר מאחריו כמו אריה. כי הבית המקדש הוא בחינת יראה, כמו שכתוב, היקרא שם המקום ההוא השם יראה. כי שם עליית התפילה שהוא בחינת יראה. ועל כן היה קצר מלאחריו ורחב מלפניו כמו אריה כנעל, שזה בחינת יראה. בחינת תפילה כנ"ל, שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה כנ"ל. ועל כן ביצים אין צריכים היתר שחיטה, כי הם בבחינת מיין דדחיין, זר הקודש כנ"ל, ובבחינת אריה נחית כנ"ל. ועל כן אין צריכים שחיטה שהוא תיקון הברית על ידי בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל, כי הם בבחינת תיקון התפילה שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל, בבחינת מיין דדחיין, בחינת שמירת הברית כנ"ל. וזה שלמדו רבותינו זה ליתר הביצים, שאין בהם איסור עבר מן החי, ואין צריכים תיקון השחיטה, מפסוק הנאמר בכאן ציפור, והבנים תיקח לך, לך ולא לכלבך, ולא לכלבך דייקה, שזה בחינת פגם הברית, בחינת קל בנחת, בחינת מיין מרירין, זרע תמה, בחינת ביצים תמאים. כי הביצים תאורים הנעל הם בחינת מיין דדחיין, בחינת אריה נחת כנעל. ואין צריכים שחיטה כלל, כי הם בבחינת כוח כנ"ל, שאין שם אחיזת הסתרא אחרא כלל. כי עיקר אחיזתם כשיוצא מכוח אל הפועל, שאז צריכים תיקון הנ"ל. זאת הלכות ביצים, הלכה ב'. סימני ביצים, אם היו שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין, ובוודאי מעוף תמה. ואם היה ראשה אחד קד וראשה אחד חד, אז אפשר היא תאורה. ואז האם אומר מעוף פלוני וכולי יכולים לקנות ממנו. אבל על הסימנים הנ"ל לבד אין סומכין. כי איתה בדברי רבנו ז"ל על פסוק, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, שמי שיודע איזה תורה ניתנה לכתוב ואיזה לא ניתנה לכתוב, הוא יכול להכיר שישראלי בן עקום וכולי. והכלל היוצא, כי עיקר היתרון של ישראל הוא בבחינת תורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב יש להם גם כן איזה אחיזה, מאחר שהוא בכתב הם יכולים גם כן לעסוק בזה. אבל תורה שבעל פה לא נמסרה רק לישראל לבד. ועל כן זה שיודע איזה תורה ניתנה לכתוב ואיזה לא ניתנה לכתוב, הוא יכול להכיר ישראל בין העקום. כי עיקר יתרון ישראל הוא בבחינת תורה שבעל פה שנמסרה להם לבד וכו' לעיין שם. א', והנה היית בתיקונים בפסוק בהם רובצת על האפרוחים או על הביצים, ביצים מרי מיקרא. גם היית שם שביצים הם בחינת אופנים, בחינת עשייה. ועל כן אין שום סימן מועיל להכיר בין ביצים טהורות לטמאות. כי זה הידוע שמינים טהורים ומינים טמאים הם בבחינת קדושת ישראל וטומאת העקום. כי מינים טהורים הם מסיטרא דישראל שהוא סיטרא דקדושה. ומינים טמאים הם מסיטרא דעקום שהם סיטרא דמסווה. ועל כן עם קדוש ישראל שהם מובדלים מן העמים, הם צריכים להיות מובדלים מכל מינים טמאים שהם מסיטרא דלהון. רק מאכלם צריך להיות בטהרה, דהיינו מינים טהורים שהם מסיטרא דישראל. כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה וכולו, בין העוף הטמא וכולו, והבדיל אתכם. כי כמו שישראל מובדלים מן העמים, כן צריכים להיות מובדלים ממינים טמאים שהם גם כן בחינת טומאת העמים כנ"ל. ועל כן ביצים שהם בבחינת מרי מיקרא, בחינת תורה שבכתב ששם יש לעקום גם כן איזה אחיזה כנ"ל, על כן אין שום סימן מועיל בהם להכירם שהם טהורים, כי שם קשה להכיר סיטרא דישראל שהוא בחינת מינים טהורים. כי עיקר ההיכר הוא רק על ידי תורה שבעל פה, שעל ידי זה מכירין איש הישראלי כנ"ל. על בחינת מקרא, בחינת תורה שבכתב, בחינת עשייה, ששם יש גם לעקום איזה אחיזה כנ"ל, שם אי אפשר להכיר בין ישראל לעמים, בין מינים טהורים לטמאים. ועל כן ביצים שהם בבחינת מקרא, בחינת עשייה, אין מועיל בהם שום יותר סימן להכירם שהם טהורים. כי שם בבחינת מקרא אי אפשר להכיר בין טהור לטמא, בין ישראל לעמים, כי עיקר ההיכר בבחינת תורה שבעל פה כנ"ל. אבל בבחינת מקרא, בחינת תורה שבכתב, יש להם גם כן איזה אחיזה כנ"ל. וזה בחינת 24 מיני עופות טמאים. כי אופין אינו נשמתין, כמו שכתוב בתיקונים. ועופות טהורים הם בחינת נשמות ישראל, ועופות טמאים הם בחינת נשמות העקום. ועל כן הם 24, היינו 24 מיני עופות טמאים שהם בחינת נשמות העקום כנגד בחינת כ"ד ספרי מקרא שבקדושה. ומאחר שמשם משתלשל איזה אחיזה לעקום שהם בחינת עופות טמאים, על כן הם גם כן 24 מינים זה לעומת זה. ועל כן עופות טהורים לא נכתבו בתורה כלל, כי עופות טהורים שהם בחינת נשמות ישראל יש להם יתרון שנאחזים בבחינת תורה שבעל פה כנ"ל. ועל כן לא נכתבו בתורה רק נמסרו בעל פה. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, עוף טהור נאכל במסורת, כי עיקר אכילת עוף טהור הוא רק על ידי בחינת מסורת, היינו בחינת תורה שבעל פה. כי רק על ידי זה שיש לו אחיזה בבחינת תורה שבעל פה, שזהו מעלת יתרון ישראל על העמים, על ידי זה הוא מותר באכילה. כי אכילת ישראל הוא רק משהו מסיטרא דיד הוא כנ"ל. ב' וזה בחינת סימני ביצים, דהיינו ראשה אחד קד וראשה אחד חד, הוא סימן טהרה. שני ראשי הקדין או חדין הוא בוודאי טמא. כי באמת ישראל, אף על פי שיש להם יתרון שנמסרה להם תורה שבעל פה, אבל בוודאי הם נאחזים בשתי התורות, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי להם לבדם נמסרו שתיהם. כי באמת שתי התורות הם אחד, כי כולם ניתנו מרואה אחד, כמו שכתוב משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. כי באמת כולו אחד. וישראל הם מסיטרא דקדושה מצד האחדות הקדוש. ועל כן הם נאחזים בשתי התורות שבכתב ובעל פה, כי כולו אחד כנ"ל. וזה בחינת ראשה אחד קד ואחד חד, שהוא סימן טהרה. זה רמז שהוא מסיטרא דקדושה, שהוא בחינת תורה שבכתב ובעל פה, אשר שניהם אחד. וזה בחינת ראשה אחד קד, זה רמז על בחינת תורה שבכתב, שהוא 24 ספרי המקרא. וראשה אחד חד זה רמז על בחינת תורה שבעל פה שהוא בחינת חד. כי עיקר החידוד הוא בתורה שבעל פה בבחינת תלמידי חכומים המחדדים זה את זה בהלכה. וזה בחינת וכמסמרות נטועים בעלי הסופות. הנאמר בתורה שבעל פה. כי מסמר ראשו חד שזה בחינת תורה שבעל פה כנל. ועל כן ראשה אחד קד וראשה אחד חד הוא סימן טהרה. כי זה רמז על קדושת ישראל שהם יחדין שתי התורות ונחזין בשניהם כי כולו אחד כנל. אבל שני ראשי הקדין ושני ראשי החדין הוא סימן תומה, כי זה בחינת סיטרה דאקום שהם בחינת נרגן מפריד אלוף, שהם בחינת הפירוד בין קודשא בריך הוא ושכינתה, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ועל כן הם בבחינת שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין, כי אינם מחברים יחד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי באמס אנו רואים שיש להם גם כן בחינת בעל פה, היינו מה שחכמם בודים להם מליבם הנהגות ומשפטים בל ידעום וחוכמות חיצוניות. אבל כל התורות פסולות שלהם, שחכמם בודים להם בעל פה בכל דור ודור, היא פסולה לגמרי. ואין להם שום אחיזה וסמיכה כי הם אינם מחברים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כי באמת, תורה שבכתב ותורה שבעל פה שלנו דקדושה הוא כולו חד. כי תורה שבכתב אין לה שום פירוש וביאור כי אם על ידי תורה שבעל פה, כפי המקובל בידינו לפרש כל מקרא ומקרא על פי תורה שבעל פה, שנמסר לנו מפי משה רבנו עליו השלום. וכן תורה שבעל פה לבד גם כן אין לה מציאות כי אם על ידי תורה שבכתב. כי כל תורה שבעל פה נסמך על מקראות של תורה שבכתב. כי לי קמילתא דלא רמיזה באורייתא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. נמצא, כי שני התורות הם אחד, כי אי אפשר שיתקיים זה בלא זה, כנ"ל. אבל העקום שאין מאמינים בתורה שבעל פה, אף על פי שהם עוסקים בתורה שבכתב שלנו, אינם יכולים לנהוג ולקבל ממנה כלל. מאחר שאין המאמינים בתורה שבעל פה שלנו, המסורה בידינו איש מפי איש, עד משה רבנו עליו השלום. והם מפרשים המקרואס כפי דעתם מראה ומהפכים דברי אלוקים חיים. אבל אף על פי כן, מאחר שעל כל פונים הם עוסקים במקרא, על כל פנים יש להם שם איזו אחיזה קלה מעט מעט על ידי השתלשלות רב. אבל התורה הפסולה שבעל פה שלהם, דהיינו מה שהם בודים מליבם, על פי חוכמתם חוכמות חיצוניות ודעות זרות, היא רחוקה לגמרי מתורה הקדושה שלנו. כי אינם נסמכים כלל על שום מקרא ואין להם שום מסורת, רק מה שהם בודים בעצמם מליבם. ועל כן הם בבחינת נרגן מפריד אלוף, כי הם מפרידים בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואינם מקשרים ומחברים יחדיו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אשר באמת כולו חד כנל. וזה בחינת שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין שהוא סימן תומה. מאחר שאין שם בחינת התקשרות שתי הבחינות הנ"ל שהם קד וחד כנ"ל. רק כל אחד בפני עצמו, שזה בחינת פירוד שהוא סיטרה דתומה, בחינת לאט החרב המתהפכת שיש לה שני חידודים, שהיא שומרת דרך עץ החיים, היינו בחינת התורות פסולות שלהם שחכמיהם מחדשים להם, שהוא בחינת בעל פה שלהם שהיא בחינת לאט החרב המתהפכת, בחינת שני ראשי החדין, שהיא שומרת דרך עץ החיים, היינו התורה שהיא עץ חיים למחזיקים בה. כי על ידי התורות פסולות שלהם, שהן בחינת לאט החרב המתהפכת, המהפכים דברי אלוקים חיים, על ידי זה אינם יכולים לנוק מעץ החיים מהתורה הקדושה. כי אי אפשר לנוק מהתורה הקדושה, כי אם על ידי אמונה בהתורה שבעל פה שלנו כנ"ל. ועל כן שני ראשי הקדין, שזה רמז על תורה שבכתב לבד בלי חיבור תורה שבעל פה הקדושה שלנו, הוא בחינת סימן תומה. כי לא זכה נעשה לו סם המוות, כי מי שרוצה לקבל מתורה שבכתב לבד בלי אמונה תורה שבעל פה, הוא מהפך דברי אלוקים חיים ונעשה לו סם המוות. ועל כן הוא סימן תומה. וכן שני ראשי החדין, היינו תורה שבעל פה לבד בלי חיבור תורה שבכתב, שזה בחינת תורות פסולות שלהם שהם בודים מליבם כנ"ל, שהוא בחינת לאט החרב המתהפכת, בחינת שני ראשי החדין כנ"ל, ועל כן הוא גם כן סימן טומאה. אבל ראשה אחד קד וראשה אחד חד, שזה בחינת חיבור שתי התורות כנ"ל, שזה בחינת קדושת ישראל שהם מצד האחדות, שהם מייחדים תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי באמת כולו חד, ועל כן הוא סימן טהרה כנל. אבל אסור לסמוך על הסימנים לבד, כי שם אי אפשר להבחין ולהכיר מאחר שהם בבחינת מקרא, בבחינת עשייה כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.